שלום כולם, שלום לכל מי שנשאר איתנו למרות החוויות והטראומות הטכניות שאנחנו סופגים פעם אחר פעם. אנחנו צריכים להתנצל כנראה על, על התוכנית הקודמת שלפני שבועיים שבה הכל ממש לא הצליח לעבוד, הפעם אנחנו מקווים שלמדנו לפחות חלק מהלקחים, כמו למשל לשדר מהבית שלנו. אתם צופים בחללית. תוכנית שהולכת לספר לכם על כל הדברים החדשים והמעניינים שקורים עכשיו בחלל, תוכנית דו-שבועית שקיימת כבר שנה ושבועיים, מסתבר. היום, השני באוגוסט 2014, שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, כותב הבלוג מסה קריטית. איתי מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן. היי, זאת אני, שלום, קרן היא כותבת את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, לא להיפוכונדרים, אבל לכל השאר מוזמנים לקרוא מה שיש שם, דברים מאוד מעניינים שהולכים להרוג אותנו בסופו של דבר. איתנו גם יעל אילמן, שהיא דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות. היי יעל. היי. אהלן. ודוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען טילים, מומחה הנעה רקטית. ואנחנו מקווים שיצטרף אלינו בהמשך גם אופר מתוקי, שחזר ממילואים במיוחד בשביל החללית, אז תודה לצה"ל ותנו לאופר לנצח. ולפני שאנחנו נתחיל עם הנושא הגדול, או שאולי נתחיל עם הנושא הגדול והחשוב שיש לקרן לספר לנו עליו השבוע, בבקשה קרן. ובכן, ביום שישי חתמתי על חוזה להוצאת הספר שלי. הוא יצא באוקטובר לאייקון, וברגע שתהיה רכישה מוקדמת אפשרית, הוא יצא גם בפורמט נייר וגם בפורמט דיגיטלי, וברגע שתהיה הוצאה מוקדמת אפשרית, אנחנו כמובן נידע את כולם, בלי שום... אל תדאגו, זה לא יברח מכם, אם אתם נושמים, אתם תדעו על זה. תודה שחשבת עליי. תודה שהכרחת אותי להציג את זה. אני רוצה באותה הזדמנות, להתנצל בפני הצופים על התקלות הטכניות החוזרות ונשנות שיש לנו. אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, ולפחות לגבי חלק מהתקלות כבר דיווחנו לגוגל וקיבלנו את התשובה המשעשעת, המהנדסים שלנו יבדקו את הנושא. לקח להם רק שבוע וחצי להגיד לנו את זה, אז אני בטוחה שזה יעבוד. ואנחנו עושים מה שאנחנו יכולים, ואנחנו מאוד מודים לכם שאתם עוקבים אחרינו ומצטרפים, ותודה רבה לכם. ודבר חשוב, מי שעוד לא מכיר את הנוהל, אם אתם רוצים לשאול אותנו שאלות או להגיב לדברים שאנחנו אומרים, אתם יכולים לכתוב את התגובות ביוטיוב או בדף של האירוע בפייסבוק, שיש שם כבר סטטוס שאומר לשאר תגובות כאן, או בטוויטר עם ההשטג החללית, ואנחנו נעקוב אחרי השאלות שמופיעות שם ונעלה את מה שאפשר לשידור בהתאם לכמה זמן שיש לנו. אז אנחנו נתחיל מהאייטם העיקרי שיש לנו היום, שזו החללית רוזטה, שהזכרנו אותה במי יודע כמה תוכניות כבר, הרבה. חללית במשימה מאוד מאוד גדולה ושאפתנית שלא נעשתה. רגע, אני צריכה לעשות את הקטע שם. אבל אני מסביר לצופים על מה אנחנו מדברים, אז רגע. וזו חללית שנמצאת בחלל כבר 10 שנים בדרכה לחקור כוכב שביט אחד, שנקרא צ'וריומוב גרסימנקו, שעכשיו סוף סוף היא מגיעה אליו, כאמור אחרי 10 שנים, שביט קטן בגודל של 4 קילומטר בערך, שאנחנו מגלים כמה דברים ממש ממש נדרים עליו עכשיו, ממש לפני שהגענו אליו. כן, קרן, בבקשה. אני לא רוצה, אני רק רציתי להראות את ה... בתור רמז לצופים הרגילים שלנו. כן, רציתי להדגים את התמנית. כן, מה רציתי להדגים? איפה הברווז? אז רגע! ספוילרים. אני... אוקיי. את רוצה שאני אביא ברווז? את רוצה שאני אדגים? לא, יש לי, אוקיי. אז הנה רוזטה, הנה פילאי, אוקיי? רגע, רגע, רגע. והנה, הנה צ'רמיאקוב גורבצ'וב. נראה לי, יש לי שני דברים להגיד. כן. א', הקנה מידה. רגע, ההדגמה. הקנה מידה פה זה מה שהכי חשוב, ונראה לי שמכיוון שאנחנו מדברים על השביט הזה כל כך הרבה, הוא צריך שם חיבה מקוצר. שם חיבה יותר טוב מצ'רמיאקוב גורבצ'וב? משהו קצת יותר קליט ממה שרק יואב מצליח להגיד. אני חושב שהשם שלו זה פי 67, או שקוראים לו בקיצור CG. זה קצת יותר טוב? ושמתי עכשיו תמונה שלו, כמו שהוא נראה ממרחק של בערך 1,000 קילומטר, שזה תמונה שצולמה אתמול. זאת, אתם יכולים לראות פה למה טוענים שהוא נראה כמו ברווזון גומי? לחלוטין. רגע, אתם לא האמנתם לי כשעשיתי את ההדגמה המתוחכמת הזאת? אנחנו, אבל... אני רוצה להדגים, שוב, למי שלא הבין, הנה. אוקיי? ככה הוא נראה. אפשר לראות אותו. אולי הצופים לא מכירים את זה עדיין. אז פילה היא תעשה ככה, ואז היא תחפור בו. סליחה, הנה, עם החדק. ושוב אני אציין את הקטעים המדהים. ואז הם יחזרו לארץ. לא. מי יחזור לארץ? אפיל... השביט? אני אשתו קשור. אני אתעסק בלהחזיר את אופר לשידור, אני אעשה את הקטע ההפקתי. רוזטה לא תחזור יותר. דבר אחד שברור לגמרי... אל תספר את זה לכולם. מה שברור מתמונת הברווזון הזה, שזה היה בעצם שני גופים שהתנגשו והחליטו להישאר ביחד. כן, זה לא צורה שגרתית לשביטים, לפחות מהשביטים שראינו מקרוב. אז אני אחדש משהו, אין צורה שגרתית לשביטים. כל פעם שמצלמים שביט, אומרים, וואו, איזה צורה מוזרה. אז אין צורה שגרתית. אבל כאן זה נורא ברור שזה שני גופים שהתחברו להם ו... המשיכו לנסוע ביחד. לדעתי לפחות. אז זהו, אחד הדברים היפים, שלום אופיר. אחד הדברים היפים בתמונה הזאת. רגע, רגע, זה עבד. אני מבקשת להריץ את יכולות ההפקה שלי, ועכשיו להמשיך הלאה. אופיר, שים את הזה שלך. אני עובד על זה. אז מה שאפשר לראות כבר מרחק של 1,000 קילומטרים, שזה לא כל כך טריוויאלי לראות פרטים כאלה, זה קודם כל שרואים כבר פני שטח, רואים כל מיני צורות של מכתשים וכל מיני אזורים מקומטים יותר ופחות. יש אחד, דבר אחד מעניין שזה הנקודה השחורה הזאת, אתם רואים על הצוואר של הברווזון הזה? נראה כמו חור, כמו מנהרה. אולי, אבל... זה יכול, כבר ראו על כל מיני אסטרואידים וכל מיני גופים אחרים, בולדרים, סלעים גדולים בצבע מאוד מאוד כהה, כך שיכול להיות שזה פשוט איזשהו צבע כהה. יש גם סוג של בעיה, טוב, זה קצת מוזר לקרוא לזה בעיה, זה משהו לא צפוי שרואים לגבי השביט הזה, זה שפני השטח שלו היו אמורים להיות הרבה פחות חמים ממה שרואים שהם. הם ב-20-30 מעלות מעל... הטמפרטורה שצפו, דרך אגב זה בסביבות המינוס 70 מעלות צלזיוס, די נמוך, כי שביט בסופו של דבר אנחנו מצפים שיהיה בעיקר גוש של קרח. וזה שפני השטח שלו יותר חמים מהצפוי, זה אומר שכנראה זה לא קרח, מה שיש בשכבה החיצונית שלו לפחות. יכול להיות באזורים הלבנים יותר כן, אבל יכול להיות שהוא פשוט מכוסה באבק, שהוא פשוט אבק של סלע או של משהו אחר, שהוא לא קרח. זה לא נדיר בשביטים, שביטים הם מורכבים בערך חצי קרח, חצי אבק. זה מאוד משתנה משביט לשביט, וזה אחד הדברים שמאוד מסקרנים בחקר שביטים. עכשיו עשיתי את המאסטרס שלי. למעשה יש המון שאנחנו עדיין לא יודעים, וזו הסיבה שהמשימה הזו בעצם מהמוצדקות. זו משימה שאמורה לעשות משהו שלא עשו בעבר, וזה לא רק לחלוף ליד כוכב שביט, אלא להישאר לידו וללוות אותו לפחות שנה. וזה אתגר לא פשוט בכלל, איך מסתובבים, איך נכנסים למסלול סביב שביט שהוא כל כך קטן שכמעט אין לו כוח משיכה משלו. אז מסלול סביבו זה לא משהו ממש אפשרי. אז צריך מין מסלול שמתקנים אותו כל הזמן, בפחות או יותר פעמיים שלוש בהקפה, בשביל שהחללית תישאר סביב השביט במרחק הרצוי. איך עושים את זה במרחקים כאלה? הרי זה, יש דילי, לא? נכון. יש דילי, אבל קודם כל, ברגע שנמצאים קרוב, אז כבר יודעים מספיק טוב, יודעים במדויק את המרחק מרוזטה אל השביט, יכולה למדוד אותו. ודבר שני, המהירות היחסית שלהם תהיה מאוד מאוד נמוכה, כך שהשינויים לא יהיו פתאומיים או גדולים, כך שיהיה זמן לתקן טעויות אם יצטרכו. אבל הרעיון הוא שאם השביט נע באיזושהי צורה כזו, אז רוזטה תסתובב סביבו יחד איתו ותמשיך את התנועה יחד במסלול. עכשיו הם נמצאים כרגע פחות או יותר במרחק הגדול, במרחק הכי ארוך של השביט. יש לי שאלה. כן. למה הוא הסתובב סביבו ולא פשוט לנסוע לידו? לא יותר פשוט לתפוס מרחק לידו ולנסוע בקו ישר? הוא הרי מסתובב, אז נראה את כל הצדדים שלו. למה דווקא... קודם כל, אני לא בטוח לגבי כיוון הסיחור שלו, אם הוא מתואם עם הכיוון של התנועה. זאת אומרת, ציר הסיבוב שלו לא בהכרח בכיוון התנועה. לא, הוא בטח מסתובב כאוטי, הסיבוב שלו, לא? גם הוא כאוטי. מסתובב לכל הצירים. זה נכון, אבל יכול להיות שזה לא מספיק מהר גם, אני לא באמת יודע. אבל אני חושב שזה בעצם לא משנה, שזה בעצם אותו דבר. גם אם החללית תיסע לידו, היא בעצם חלק מהזמן תנוע יותר מהר ממנו, חלק מהזמן יותר לאט ממנו, כך שבסופו של דבר היא תעבור מכל הכיוונים שלו. לא, אבל פחות דלק מאשר סיבוב סביבו, פחות קילומטראז'. אני לא באמת יודע מה הם עשו שם, מה הם מתכננים שם, אבל אני בטוח שזה השיטה הכי זולה בדלק. כן, יודעים יותר טוב. נכון, ויש גם הרבה ניסיון עם זה. אמנם לא עשו דבר כזה אף פעם, אבל הייתה חללית שנקראה ניר ב-2004, אני חושב, שהקיפה את האסטרואיד אירוס. אתה אומר ניר, לא צ'רמיו ואוב גרמוס קושקי. לא, לחללית קראו ניר. לאסטרואיד קראו אירוס, זה גם קצר. גם בסדר. גם מאוד מאוד נחמד, אנחנו צריכים לבקש מהמדענים הרוסים שיתקנו את השמות שלהם באמת. לא, אתם יודעים שהממשלה הרוסית שזה תקן את ה... לא ביקשתי שישנו את השם, אמרתי שאנחנו ניתן לו שם חיבה, נקרא לו צ'רמי, אני יודעת מה. אני מבקשת שאם כבר קוראים למשהו בשם חיבה, אפשר לקרוא לה התמנונית. מעטה ואילך. לא, אבל השם שלה. או הברווזון. הברווזון. הברווזוני. ואז אפשר לשים את הקטע הזה מאריק ובנץ. תראה אמבטיה. ורק ויקטור לא צוחק. אני חושב שזאת הצעה הגיונית. נעשה הצבעה. מי מהצופים רוצה שנביא לכם פה את הקטע של אריק יושב באמבטיה עם הברווזון שלו? אל תשאלי שאלות, כי אני בדיוק מנטרת את מה שקורה ביוטיוב, ורק שתדעו שבין השאלות הראשונות שאלו זה, למה עופר איתכם והוא לא במילואים? מי מגן עלינו כרגע? אנחנו מבינים שהעורף צריך להיות חזק, ולכן צריך לשלוח אנשים ויחזקו את העורף בתוכניות אינטרנט. ואם זה מעודד אותך, עופר, אז רק שתדע שלפחות שלושה אנשים ממש שמחים שאתה כאן ולא מחרף את נפשך בשדות זרים, אז גם אנחנו מאוד שמחים שאתה כאן ולא מחרף את נפשך בשדות זרים. זה לא כולל אתכם. לא, אנשים שהם לא אנחנו ביוטיוב, אנחנו לא צריכים לכתוב קומנטס ביוטיוב, לנו יש את הצ'אט הפרטי שלנו. נכון. פין. אז תודה לכל אנשים שאכפת לנו. אז המטרה הנוכחית היא להגיע לקרבה של בין 100 ל-200 קילומטרים מהשביט, ולהישאר במרחק הזה, ולמפות את כולו בצורה כמה שיותר טובה לקראת הנחיתה של פילי, שזו הנחתת שכרגע נמצאת מחוברת לרוזטה, וזה יקרה בנובמבר. אז יש להם כמה חודשים לזכור את השביט ולהשיג כמה שיותר מידע. לקראת הנחיתה, ואחרי הנחיתה יהיה להם שנה בערך של, של עבודה ביחד. זה באמת ביחד. אמנם תהיה עבודה על פני השטח של בדיקת החומרים שיש שם וקידוח ודברים כאלה, אבל השידור של פילה יתבצע דרך רוזטה, ויש גם כמה ניסויים שהתבצעו על ידי שתיהן יחד. כמו לדוגמה, הזכרנו את זה גם באחת התוכניות הקודמות, שפילה תשדר מפני השביט דרך השביט עצמו אל רוזטה שתהיה בצד השני. ומהקליטה של השידורים האלה והשינויים שהתקבלו, אפשר ללמוד על ההרכב הפנימי של השביט. כל מיני דברים ש... סדר אולטרסאונד. כן, למעשה כן. אלה דברים שמעולם לא הייתה הזדמנות בכלל לעשות את זה, ולכן אנחנו מאוד מתרגשים שדבר כזה קורה סוף סוף, ואנחנו נלמד מזה הרבה, כי אחד הדברים שהשביטים בעצם מייצגים במערכת השמש, זה את המצב הקדום ביותר של מערכת השמש, כי הם בעצם, החלק הפנימי שלהם לא השתנה מאז שהוא נוצר לפני מיליארדי שנים, לעומת כל התמורות שעברו על כוכבי הלכת ושאר העצמים האחרים במערכת השמש, ולכן חשוב מאוד לדעת את זה בשביל להבין את, את מה שאנחנו עושים פה, את מה שקורה פה מסביבנו. ועכשיו שאלה מהיוטיוב. כן. שאלתו של איתי צור, האם להישאר ליד השביט באותו כיוון עלול להטות את המסלול שלו יותר מאשר להסתובב נגדו? סביבו. זה איתי צור? זה איתי צור שהוא גם בוגר החוג לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים, אז קודם כל שלום איתי. אז אנחנו, אז השאלה היא, האם החליט יכולה להסיט את המסלול של, של השביט? התשובה היא, קודם כל, כן. כל דבר יש לו השפעה על גוף ששום דבר לא מחזיק אותו, אלה גופים חופשיים, אבל השינוי יהיה מאוד מאוד מאוד מאוד קטן. בשביל לעשות שינוי שממש אפשר למדוד אותו, כנראה שזו לא הדרך, צריך חללית שתהיה ליד השביט הזה במשך הרבה מאוד שנים, או הרבה חלליות, או להעביר לידו גוף הרבה יותר מסיבי מאשר חללית, שהיא גם לא גדולה וגם עשויה מחומרים קלים ככל האפשר, אז כנראה שאנחנו לא נראה שינויים כאלה. מה שהיה הכי קרוב לזה, זה שלפני, בעשור הקודם, הייתה חללית בשם Deep Impact, שגם נסעה לחקור שביטים, והיא ירתה קליה גדול על... מכונת כביסה. על שביט... טמפל 1, אני חושב, משהו במשקל של איזה 200 קילו או משהו כזה, אני חושב, שפשוט התרסק על השביט, והמטרה הייתה בעצם לראות את החומרים שניתזים מהנקודת פגיעה, בשביל לראות מה יש מתחת לפני הקרקע בלי ממש לנחות. זה היה קובייה של מטר על מטר על מטר, אם אני זוכרת. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה גוף גדול, מונחה. אתה יודע שזה נורא הזכיר לי? זה נורא עשה קונוטציה של מכונת כביסה, ולכן הם הכינו את זה ככה גם. יכול להיות שזה עשה גם כביסה, אני פשוט לא זוכר. אולי הם פשוט לקחו מכונת כביסה כלכלה, ואמרו בואו ננצל את זה למחזור, נזרוק את זה על שביט. הם גאונים שם ב-JPL. אז אחד הדברים שהם רצו גם לדעת, זה האם זה יכול להשפיע על המהירות הזוויתית שלו ועל המסלול שלו, והתוצאה הייתה ש... אי אפשר בכלל למדוד את הדברים האלה. זו כן דרך להזיז גופים כאלה ממסלולם, אבל זה לא דרך יעילה כל כך, וזה לא מספיק. זה ממש... אני יודע. זה לא יציל אותנו מהאסטרואיד שהולך... כן, צריך לגדור בתוכו ולשים שם פצצה, ברוס וויליס. זה בשביל זה צריך את ברוס וויליס, כן. דווקא... אני יכולה להגיש הצעה בעד שימוש בברוס וויליס? הצעה אחרת? את תצטרכי הרבה מאוד. את תצטרכי... יכול להיות שזה לא ההנגאוט המתאים. כן, את תצטרכי... אני חושב שאת תצטרכי לזה לחזור כך. על השביט בשביל... רגע, אופר, תודה. יין? קרן חושבת שאני שתיין, אז החלטתי לא לאכזב אותה. קרן לא חושבת שאתה שתיין, קרן פשוט ציינה שכל פעם שהיא רואה אותך, יש לך בקבוק אלכוהולי ביד. כלומר, אתה משוכנע לגמרי שלא קוראים לך חזרה היום. שהוא לא צריך לנבוג חזרה היום, לא צריך... עוד תגלית מהיומיים האחרונים, זה שאחת מהמצלמות של רוזטה גם חיפשה את ההילה שיש לפעמים סביב כוכבי שביט, שזה חלקיקי אבק וקרח שמרחפים להם סביבו, וממשיכים ללוות אותו, ויש הילה כזו עד גובה של בערך 150 קילומטר ממנו, זאת אומרת, ללא ספק תעבור רוזטה, תעבור דרך החלקיקים האלה, שזה טוב, כי היא אמורה למדוד מה יש שם. מדובר על עננה מאוד מאוד דלילה של חלקיקים, כך שלא צפוי איזשהו נזק, ובכלל המפגש בין רוזטה לשביט תוכנן ככה, שהם ייפגשו כאשר הוא רחוק מהשמש, ואז הוא לא כל כך פעיל. זאת אומרת, כשמתקרב לשמש הוא מתחיל להתחמם, וכל מיני גזים, ומתחילים להינטז ממנו וליצור את ההילה הזו, ו... הרבה פעמים גם את הזנב. זה מתי שהוא נהיה מעניין, כשהוא מתקרב לשמש. עכשיו הוא אדום. עכשיו, בזמן שפילי תהיה עליו ורוזטה תהיה סביבו, מצפים שהוא יתחיל להתעורר גם. ואז אנחנו אולי נתחיל לראות את הסילונים האלה של הקרח, בזמן שאנחנו מצפים את הנה שביט עצמו. מה לזה קורה בפנים שגורם לסילונים האלה? כי זה לא כזה ברור. זה לא כזה ברור, למרות שיש מודלים שמתארים את זה, אבל... כן, אבל לא כל מה שאנחנו מכירים מתאימים. רוב הטענות, כן, אין המון חילוקי דעות של מה קורה שם, זה מתחמם ו... זה לא יודע נכון, היה לא מזמן, היה לפני כמה חודשים מאמר על איזשהו אסטרואיד במסלול שקרוב לצדק, שהוא לא שביט, הוא לא חודר קרוב לשמש, אבל משום מה היו לו 6 זנבות, אז לא ברור מה גרם לזה, זה קשור מן הסתם לשביטים, אז צריך... כן, אסטרואיד ושביט זה עניין של הגדרה, אבל זה כנראה איזשהו גל חום, שגם באסטרואיד הזה התעמק יותר ויותר, בקצב מאוד מאוד איטי, והגיע לאיזשהו אזור של גזים לכודים, ושחרר אותם, שזה פחות או יותר מה שקורה לשביטים, שמתקרבים לשמש. זה לא היה ברור מה ברור. יש להם גם חום פנימי. כתוצאה מרדיואקטיביות למשל, זאת אומרת, אלה גופים מאוד מאוד מורכבים, ולכן זה נעשה מאוד מעניין לחקור אותם, וככל שמתעמקים יותר בפרטים, אנחנו מגיעים יותר לנקודות שאותם אנחנו לא מבינים עד הסוף, שזה רק הופך את זה ליותר מגניב. ושביט כזה, שנראה כאילו מורכב משני גופים בכלל, אז זה בכלל מעניין מה מחזיק אותם יחד, ו... אולי הם בכלל שונים שני הגופים גם, אולי יגלו שהצד כל צד מתנהג שונה. עכשיו, עד כמה שאני יודע, אפשר לנחות עם הנחתת הזו רק פעם אחת בלבד. אז הם יצטרכו לחשוב טוב איפה למצוא, איפה לבקש להנחית אותה, כי זה לא פשוט. מצד אחד רוצים להנחית אותה במקום שהנחיתה תצליח בכמה שיותר, בכמה שפחות סיכון. מצד שני, רוצים את האזור הכי מעניין. בדרך כלל יש סתירה בין שתי הדרישות האלה. אז אנחנו נראה מה הם יבחרו. אבל זה הולך להיות ממש מעניין, ואנחנו נראה את התמונות של השביט הזה בצורה יותר ויותר טובה ככל שיעבור הזמן. אני אולי לא אמרתי קודם, אבל אנחנו מדברים על זה שהיא תגיע למרחק המינימלי מהשביט ביום רביעי הקרוב, כך שאנחנו ממש נמצאים בימים האחרונים של ההתקרבות, ממש בשיא של המשימה הזו, וביום רביעי עצמו, יהיה איזשהו אירוע של סוכנות החלל האירופאית ושל נציגים מכל המכוני מחקר שמעורבים בפרויקט הגדול הזה, ויש איזשהו שידור חי שיתקיים לאורך כל היום, שזה טוב לנו, זה בשעות העבודה אצלנו, זה הגדרה האמת, אם זה טוב או לא טוב, אבל זה לא באמצע הלילה לפחות כמו שיוצא באירועים אמריקאים, שבו הם יזכרו את כל מה שקורה עכשיו, את כל מה שהם שכבר יודעים, את כל מה שהולכים לדעת, את המצב של החללית. הולך להיות אירוע מאוד מאוד מעניין, אני אשים קישור אחר כך בציור של הסרטון יוטיוב שלנו, למי שמעוניין לצפות בזה, וגם בדף הפייסבוק של מסה קריטית, ששם אני מתכנן לעשות את הלייב בלוגינג, של האירוע הזה. הולך להיות מאוד מעניין לכל מי שעוסק בתחום, וגם למי שלא. זה בסופו של דבר אירוע לא רק למדענים, אלא לכלל הציבור. אז יהיה מעניין. ועכשיו נעבור לנושא הבא, יואב. נעבור לנושא הבא. כן, אמנם אמרנו שנעשה תוכנית טיפה יותר ארוכה מהרגיל, כי יש לנו חובות מהתוכנית הקודמת, אבל... אנחנו לא מספיק לעשות את הרבה שלנו בפעם שעברה. אבל אנחנו נעבור לנושא שיעל הכינה על גלקסיות ופנינים. כן. נשים לכם את התמונה ונדבר עליה. רגע, שנייה. רגע. בואו נראה כמה זמן זה ייקח לי. אקשן. מי מודד זמן? אוקיי. טוב. מה שהם כינו את מה שאנחנו רואים כאן זה שרשרת של פנינים כחולות. לי יש חילוקי דעות על זה, כי אני לא חושבת שיש פנינים כחולות, אם אני לא טועה. אז אולי נקרא לזה... יש פנינים כחולות, אבל הן לא באמת כחולות. יש יהלומים כחולים. אני חושבת שיש גם פנינים... אני עכשיו הולכת לחפש את המידע הקריטי הזה. המשיכי נא, יעל. אוקיי. מה שיש כאן זה שני גלקסיות אליפטיות שמתמזגות, מתנגשות, איך שתרצו לקרוא. אני לא אוהבת שקוראים לזה מתנגשים, כי זה לא באמת התנגשות, זה יותר מעין מזוג כזה. לא ברור, זה מעבר דרך, זה לא... קשה לדעת... אוקיי, נכון, נכון. אקציה, על זה אין ויכוח. וכתוצאה מכך נוצר מין שורה ארוכה מאוד, באורך של 100,000 שנות אור בערך, של כוכבים צעירים חדשים שהתחילו להיווצר כתוצאה מהמיזוג הזה. עכשיו, אני אוריד את זה, כמה זמן אפשר להסתכל על התמונה? עכשיו, העניין הוא שזה גלקסיות אליפטיות. גלקסיות אליפטיות הן סקנות, ואין בהן הרבה, אין בהן בעצם הרבה אבק וגז וחומר שחופשי, ולכן יצירה כזאת מסיבית של כוכבים, זה הפליא אותם. אבל איכשהו זה בכל זאת הצליח לייצר, הם ספרו שם 19 נקודות, אתם מוזמנים לספור בעצמכם אם אתם רוצים. זה נורא חמוד, וזה נורא מפליא. אומרים שכנראה המיזוג הזה, למרות שאין הרבה חומר שמחכה שם לקרוס, זה הצליח בכל זאת להעיר כמה ענני גז ולגרום להם לקריסות כאלה. אני רוצה באמת לציין כמה דברים לגבי מה שראינו עכשיו. קודם כל, האזורים הכחולים, סביר להניח שזה לא, כמעט בטוח, זה לא כוכבים בודדים. כלומר, זה אזורים שבהם יש יצירת כוכבים. כי כוכבים בודדים אנחנו לא נראה במרחקים כאלה. מה שמוזר לי בתמונה זה הגודל של הגלקסיות. הן גלקסיות די קטנות בתור בשביל גלקסיות אליפטיות. זה מעניין, זה לא ברור. יכול להיות באמת שבגלל הגודל שלהם יש בהם יותר גז. זה תהליכים מאוד מאוד מורכבים ולא ברורים. זה גם לא שיש משהו שהוא אחיד בדברים, זה לא שגלקסיה שהיא אליפטית אוטומטית אין לה גז, פשוט בממוצע יש לה פחות גז, היא כבר ניצלה אותו. או שאיפה אותו. אני רוצה לציין שוויקיפדיה טוענת שיש דבר כזה פנינים כחולות, ויש גם מישהו שמייצר שוקולד שנקרא פנינים כחולות, אבל זה לא הסיבה שזה חזק. אז זה מה שזה שם, זה השוקולד. שוקולד בחלל, אני רואה את זה קורה. יש לנו... שוקולד נוצר מגלקסיות, לא שמעת על זה אף פעם? כולנו אבק כוכבים, דה. בינתיים נמש עושה שם, החתוללית עושה לנו צרות במסדרון. שאלה של רועי פרץ, אני מצטערת, זו שאלה לנושא הקודם, אבל רועי כידוע הוא יכיר התוכנית ולפיכך אנחנו נתייחס בכל זאת לשאלה שלו. האם כמה משימות לחקר שביטים מתוכננות לשנים הקרובות? לי לא ידוע על משימות נוספות לחקר שביטים, יש עוד משימות, לפחות... לא, יש שתי משימות לחקר אסטרואידים, שזה מאוד דומה. אחת, היבוסה 2, משימה יפנית, שאמורה להיות משוגרת בסוף השנה הזו, ויש את אוזייריס רקס, שזו משימה אמריקאית שתטוס בעוד שנתיים, אני חושב, והסינים גם דיברו על משהו, אבל זה ייקח עוד קצת זמן לדעתי. אבל לשביטים, אני לא זוכר שיש כרגע בקנה איזושהי משימה נוספת. אני חושבת שיש איזושהי תיאוריה משימה בתחילת תכנון לשביטים בחגורת אסטרואידים, ל-MBCs, אבל אני לא יודעת עליו יותר פרטים מאשר המשפט הזה, אני יכולה לנסות לברר עוד פרטים אם זה באמת מעניין. זה אמריקאי או שאת זוכרת אם זה של נאסא או... אני שמעתי על זה משפט קצר לפני שבוע, במקרה שבדיוק מתאים לשאלה ששאלו עכשיו, ומעבר לזה לא התעמקתי בזה, אני מוכנה לנסות לברר אם זה באמת מעניין. יכול להיות שזה משהו שממש בתחילת דרכו. אז לי יש שאלה לגבי הפנינים הכחולות. האם התופעה הזאת של שרשרת פנינים זה משהו נפוץ, או שזה פעם ראשונה שאנחנו רואים דבר כזה? זה לא משהו נפוץ. למעשה המיקום של זה הוא קצת מוזר, כי אוקיי, כשגלקסיות מתמזגות, זה גורם ללחצים שקוראים לענני גז להתכווץ וליצור כוכבים. זה אנחנו מכירים, וזה עמוק בתוך התיאוריה שלנו. אבל בדרך כלל זה קורה באזורים יותר מרכזיים של הגלקסיות. פה אנחנו רואים את זה ממש בקצוות, אז זה די מוזר. זה לא כך ברור מה קורה, אני לא קראתי את המאמר, אבל אולי יעל תוכל להגיד ספציפית לגבי זה. אני יודעת שזה זה נוצר בעצם על קו התפר בין שני הגלקסיות, שזה מה שמאוד תפס את העניין ואת התשומת לב לזה. אז זה דבר נורא מגניב שאף פעם לא ראינו עד היום. אני לא יודע אם אף פעם לא ראינו את זה, אני לא בטוח. אני אנסח את זה בחזרה. זה דבר נורא מגניב, נקודה. כן. מה שהפך את המגניב זה שזה קרה ו... שראינו את זה ותפסנו את זה ואנחנו צריכים להתקדם, יאהב. אוקיי, ויקטור. השמועות אומרות שספייסיקס משתלטים על תעשיית החלל של ארצות הברית? אולי, החדשות הן זה שספייסיקס ממש לא מזמן קיבלו אישור, סרטיפיקציה, מחיל האוויר האמריקאי לבצע שיגולים עבור חיל האוויר. זה חדשות מאוד מאוד גדולות, כי יש שם הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, בדרך כלל השיגולים של חיל האוויר האמריקאי, מדובר על זה שדובר על כל מיני לבגנים, או של GPS, אני לא זוכר את זה של חיל האוויר ספציפית, אבל לוויינים צבאיים, או של לווייני ריגול, או של כל מיני לוויינים ממטרות צבאיות, ובדרך כלל זה משלמים לו בכסף. מה שאומר שספייסיקס תקבל תזרים מזומנים נחמד, מה שאומר שספייסיקס תמשיך, יהיה לה כסף לפתח דברים חדשים אחרים ומגניבים. הדבר השני זה שזה אומר, זה נותן איזשהו... בעצם הסרטיפיקציה הזאת, חיל האוויר האמריקאי דורש אמינות מאוד גבוהה של המשגר. הם נורא לא אוהבים להפסיד את הלוויינים היקרים שלהם, וזה שחיל האוויר האמריקאי נותן להם את, את הסרטיפיקציה הזאת, אומרת שהמשגרים שלהם כנראה מספיק אמינים בשביל להמשיך ולשגר. מה גם ש... זה אומר, יש מצב שזה איזשהו צעד בדרך לשיגול מאויש, כלומר זה איזשהו מיילסטון שאומר, אוקיי, עברנו את בדיקת האיכות של חיל האוויר האמריקאי. שזה נהדר, ואנחנו מאוד שמחים מזה. כנראה שזה בא בין היתר כתגובה למה שקרה לא מזמן עם הרוסים, כלומר אני חושב שחיל האוויר האמריקאי, אחד הכלי עבודה העיקריים שלו זה טיל שנקרא זה אטלס 5 נדמה לי, יש להם שתי כלים עיקריים, אחד זה אטלס 5 ואחד זה דלתא 4, ואטלס 5 משגר עם מנוע רוסים. שיחסים היום הרוסים לא משהו. אני רוצה להתעכב רגע על נקודה שהזכרת קודם, שזה אולי אבן דרך בדרך לשיגורים מאוישים, אתה מתכוון לשיגורים מאוישים צבאיים, או השיגורים המאוישים שאנחנו מכירים? אני לא חושב שיש שיגולים מאוישים צבאיים, אני חושב שזה מתוכנן. אני חושב שהשיגולים המאוישים יהיו בהתחלה בעיקר לתחנת החלל הבינלאומית, אני חושב שזה מה שהם נסו לעשות בהתחלה. זה לא יהיה צבאי, אבל זה שהצבא נותן את הגושפנקה שלו, זה עוד איזושהי צעד בלהראות, הנה אנחנו עושים דברים מאוד איכותיים, ועליהם מינות מאוד גבוה. לכולם. יש שימושים צבאיים ברורים לטיסות מאוישות לחלל, אנחנו לא מדברים על משהו בסדר גודל של ג'יימס בונד, אבל בשביל להגיע ממקום אחד בעולם למקום אחר בזמן קצר מאוד, זו הדרך. כן, כן, אבל אני לא חושב שזה... כי... שהם הולכים על זה, אני חושב שזה משהו... זאת, אני חושב שמשהו יותר מלכור לכיוון של לשגר אדם לתחנת החלל הבינלאומית, אולי קצת תיירות חלל, למי שיהיה מוכן לרשות לעצמו, דברים כאלה, אולי מתישהו קיים, כי אילן מאסק התחיל משהו לדבר על מאדים. כן. וככה, בלי התחייבויות ובלי זה, אבל הוא הזכיר את המילה מאדים כמה פעם. יותר מזה, הוא גם אמר שהחללית המאוישת למאדים כבר נמצאת בפיתוח. כן, אבל נמצאת בפיתוח זה שאלה באיזה שאלה היא נמצאת בפיתוח. אין ספק. כן, הם קודם צריכים. אבל זה למשל, זה שיהיה להם תזרים מזומנים מהצבא האמריקאי, זה למשל, כמו שאמרתי, מאוד יעזור להמשיך ולפתח כל מיני דברים מגניבים שהם מסוגלים לפתח מסתבר. אוקיי. בואו נדבר קצת על הכתבות שהופיעו ביומיים האחרונים לגבי איזשהו מנוע משונה שסותר את חוקי הפיזיקה ויכול להיות הדרך שלנו לכוכבים. אוקיי, אני אסביר קודם את הבעיה. הבעיה שהיום בשביל לנוע בחלל צריך שני דברים. צריך קודם כל אנרגיה וצריך קודף. ככה עובד מנוע רקטי, הוא זורק משהו אחורה, זורק בדרך כלל גז חם, כלשהו או גז במהירות גבוהה, גז מיונן במהירות גבוהה, ושימור תדם מזיז לנו את החללית קדימה. אתה זורק עודף אחורה, אתה מזיז את החללית קדימה. הבעיה עם זה, צריך לקחת את העודף איתך. וזה משקל מאוד גדול, זה מאוד מקשה על כל הטיסות החלל. היוצא דופן כאן זה מפרס סולארי, ואנחנו לא נדבר עליו כרגע, שוב דרך אגב גם איזושהי מערכת פעילה. יש כבר המון זמן ניסיון לעשות מנועים שיצטרכו רק אנרגיה ולא יצטרכו עודף. ולנו זה נראה קצת לא פיזיקלי, אבל עכשיו נאסא מדווחים שיש סיכוי שהם יצליחו להפעיל מנוע כזה. כלומר שהם, ואני באמת שאני עדיין, מכיוון שזה הזמן קצר וזה תחום שהוא שונה לגמרי משלי, אני עוד לא הספקתי להבין איך הדבר הזה עובד, אבל אם אני הבנתי נכון את המאמר, הרעיון הוא זה שהתפשטות של האנטנה של גלים אלקטרומגנטיים שונה בוואקום מכשהם עוברים דרך חומרים. והם מנסים לנצל את ההפרש הזה בין אתנה כשהם עוברים בוואקום לבין אתנה כשהוא נגיד פוגש מוצק, לנסות ולקבל איזשהו דח. זה לא דורש עודף. עכשיו העניין הוא שזה נראה קצת הזוי. אוקיי? ואם זה לא היה נאסא, אנחנו בכלל לא היינו מעלים על זה לשידור. הם לא הראשונים שעושים את זה, נכון? הם לא הראשונים שעושים את זה. יש גם איזושהי ילדה בת 16 ממצרים שטוענת שהיא פיתחה איזושהי שיטה. רגע. רגע, אני שם אותך על מיוט. ילדה בת 16 ממצרים? כן, תלמידה בית ספר בת 16 ממצרים, האמת היא שהיום היא כבר נדמה לי בטח בת 18 או 19, אבל היא לפי... הביאה הוכחות כלשהם לכך? כן, היה לה איזשהו פיתוח תיאורטי שאני לא קראתי, כי אני פשוט לא מבין בפיזיקה אלקטרומגנטית מספיק בשביל להבין, שהיא טוענת שזאת דרך לקבל דחף חינם. אוקיי, כלומר, לא חינם רק עם אנרגיה, אבל אנרגיה מאוד קל לקבל בה. אבל כן, היה ניסוי שעשו באנגליה ועוד ניסוי שעשו בסין? היו ניסויים שלמים ומשונים. אני אוהב, כשאני נוסע לכנס של הנאה, יש כנס עולמי של הנאה, אני אוהב ללכת למקום שנקרא פיוטר. אתה נוסע לכנס של הנאה? כן. אני מאוד נהנה. עכשיו, יש תמיד מושב שנקרא Future Propulsion Concepts, שחלק מהם מדברים על כל מיני ניסויים כאלה. ובדרך כלל זה כזה, אוי, לא הצלחנו לעשות פרופלטור מובילה. מעניין לה. אבל הפעם מי שמרסם את זה זה נאסא, ולכן אם הם צודקים, אם לא היה להם טעות בניסוי, ויש מצב שהיה להם טעות בניסוי, כי הם אומרים שהם קיבלו דחף, גם כשהם... השתמשו באיזושהי קונפיגורציה שלא היו אמורים לקבל בדחף, אז יכול להיות שפשוט היה טעות בניסוי. אבל אם כן מקבלים, זאת תהיה מהפכה די גדולה בחקר, בוא נגיד ככה, לפחות מערכת השמש, לא צריך לקפוץ יותר מדי משמחה, מהסיבה הפשוטה שכנראה, ועוד פעם, זה דורש המון עבודה, אבל כנראה שהדחף שמקבלים הוא מאוד מאוד קטן. כלומר, הם קיבלו משהו כמו סדר גודל של 50 מיליגרם, כן, שזה בטוח אי אפשר להביא עם זה, אבל אם זה דחף של 50 מיליגרם שאנחנו מקבלים כל הזמן, בלי שאנחנו נצטרך לקחת אתנו עודף, זה נהדר. ואם זו טעות במדידה, אז חבל. כן. אבל זה משהו ששווה לעקוב אחרי זה, בגלל שהגוף שעושה את זה, זה גוף רציני. לא שלא יהיו רפשלות, אבל זה גוף רציני שאני בטוח אשים על זה עין, כי זה נורא מעניין. זה בהחלט נשמע מעניין. אם הבנתי נכון, זה כאילו כבר יהיו שני מדענים רציניים יותר או פחות שטענו שזה קיים, אחד מביאו כבר הקים חברה שמנסה לשווק את זה. הם רשמו... יש פטנטים גם. אני לא זוכר, זה מופיע באיזשהו מאמר ש... כי נאסא עובדים עם איזושהי חברה פרטית, הם בדרך כלל עובדים באיזשהו... אז יכול להיות שזה זה. אבל עצם העובדה שנאסא אומרים, סבבה, בואו ננסה את זה, ואחר כך גם מוציאים על זה את technical report, שנגיש לציבור, והם לא מתחבאים מתחת לאבן בבושות, כן? אז יש סיכוי שזה משהו שיעבוד. אגב, משהו די מוזר שהיה במאמר הזה שקראתי, זה שבסוף היה כתוב שה-PR של נאסא, קבוצת ה-PR של נאסא לא הצליחה ליצור קשר עם המדענים בשביל לקבל תגובה. לא, אני קראתי את המאמר שהם שמו זה. אני קראתי מאמר שהם פרסמו בכנס ההנאה האחרון. לא, הם פרסמו מאמר, אבל הם לא הצליחו לקבל תגובה בשביל המאמר ה... בשביל הכתבה. טוב. מוזר. הקיצור, זה משהו ששווה לעקוב אחריו. זה לא משהו ששרת האמר, אוקיי. כל מיני משוגעים מתעסקים בכל מיני דבר. בסדר, אנחנו ננסה להבין את זה יותר, ואולי בעוד שבועיים יהיו לנו מספיק לברר יותר פרטים על זה, ונוכל לספר קצת יותר על מה בדיוק קורה שם. נושא נוסף ששווה להזכיר, השבוע הייתה, הפעם הראשונה אני חושב, כינוס ב-JPL, מסיבת עיתונאים יותר נכון, שבו חשפו את המכשור המדעי שהולך לטוס במשימה שנקראת מרס 2020. זה בעצם הסיקוויל של קיוריוסיטי. לא, זה קיוריוסיטי הנקמה, לא? קיוריוסיטי, החיפוש אחר חיים או משהו כזה. The search for more money. עוד איפה אפשר להשקיע את המאני? אני אזכיר שקיוריוסיטי זה הרובוט האטומי עם הלייזר שמסתובב על מאדים כבר שנתיים. לייזר חורך סלעים ומעבדה כימית ניידת. נכון, נכון. אני חושבת שכל הרובוטים והחלויות האלה נועדו כדי שמפתחי האנרגיה האטומית יוכלו להשתמש בזה פשוט. לא לגבי. אל תעשה, אתם מקפיץ את התמונה. כי פה בכדור הארץ לא כל כך ססים להשתמש בו, אז אומרים יאללה, נשתמש בזה בחוץ. בינתיים, לאט לאט, בלי שאנחנו שמים לב. אני רציתי לציין שכוח אטומי זה דבר מאוד בטוח, הם משתמשים בו בצורה מאוד בטוחה. בניגוד לדברים אחרים שהם בטוחים אם משתמשים בהם בצורה לא בטוחה. תמשיך, יואב, זה היה... אבולה. אבולה! בואו נדבר על אבולה. אני חשבתי על זה, אבל ידעתי שזה... אז לאט לאט, בלי שאנחנו שמים לב, מאדים הופך להיות ארץ הרובוטים. אני לא יודע אם שמתם לב לזה. אתה חצי שם הרבה שאריות. לא שרגע שניים ויהיו עוד בהמשך. רגע, ציינת שקיוריוסיטי שברה את שיא המרחק בכוכבי לכת זרים? נסיעה על כוכבי לכת זרים? לא, זה לא קיוריוסיטי. אבל אני... לא. קיוריוסיטי רק בתחילת הדרך. קיוריוסיטי עברה 8 קילומטר ומשהו. אפשר לבדוק באינטרנט כי יש את האודומטר שלה בלייב איפשהו. את המד מרחק שלה. אבל לא, כבר נסים... זה בשביל המאמן כושר שלה בעצם. זה נכון. בינתיים היא סובלת משברי מאמץ, אני לא בטוח שהיא עושה את העבודה שם, צריך. אבל אופורטיוניטי, זו חללית שנחתה שם בינואר 2004, אז כבר ממש הרבה זמן שם, כבר בשנה ה-11 שלה שם. והיא שברה את צי המרחק שהיה לפני כן בידי לונוחוד 2, שזה רובר סובייטי משנות ה-70 שטייל על הירח משך מספר קטן של חודשים. אז מדובר כבר על 40 קילומטר, זאת אומרת שזה ממש מרשים. אבל 40 קילומטר ב-11 שנים, let's face it, זה די לאט. אז קיוריוסיטי בכל אופן עושה את העבודה שלה נאמנה, אבל אנחנו נזכיר שזו מעבדה כימית, זאת אומרת היא מסוגלת לבדוק מבנים של סלעים ולדעת איזה מינרלים יש שם, אבל גם אם היא תיקח לתוך המעבדות של החיידקים, אם בטעות יהיה שם, אז היא לא תוכל אפילו להבחן שזה זה, פשוט תיתן תוצאות לגבי המולקולות שמרכיבות אותם אחרי שהיא תפרק אותם לגורמים. אז זו כמובן רגע, לא... רגע, למה? כי היא לא מעבדה ביולוגית, אין לה דרך לבדוק, היא יכולה לזהות מולקולות ביולוגיות, אבל... למה לא חשבו על זה ששלחו אותה לשם? היא קודם רצו לבדוק אם יש... זה עניין של טרייד-אוף, צריך להחליט מה שולחים, אז קודם כל רצו לדעת, למשל, אם יש מים, אם יש סביבה שיכולה לתמוך בחיים, היא יכולה לגלות מתאן, למשל, שזה עדות עקיפה לפוטנציאל לחיים. טכנית מתאן זה לא עדות עקיפה לפוטנציאל לחיים, זה עדות עקיפה לריקבון. אנחנו פשוט מניחים שמה שנרקב זה חיים, אבל זה לא נכון, כי יש אנחנו יודעים שיש לזה... אבל מתאן יכול גם להשתחרר בתהליכים כימיים גיאולוגיים. נכון, בדיוק, זה מה שהתכוונתי להגיד, שזה טכנית אז. לאו דווקא ריקבון אפילו. כדי לזהות תהליכים ביולוגיים, אנחנו צריכים משהו שיודע לזהות תהליכים ביולוגיים. אי אפשר להסיק את זה בכתפי. אז אחרי שגילו שהיו מים במאדים ושיש מים בקרקע של מאדים, אז הגיע הזמן לשלוח את המשימה הבאה שתוכל לעשות יותר מזה. וגם היא מתבססת על חלק מהניסיון שנלמד בפיתוח של קיוריוסיטי, שממנו פיתחו כל מיני מכשירים שלא היה סיכוי להספיק לשים אותם על קיוריוסיטי עצמה, והם יהיו מוכנים רק בשביל המשימה ב-2020. אז בין היתר, היא תהיה מסוגלת לזהות גם יצורים חיים, אם היו שם. היא תהיה מסוגלת באמצעות הלייזר שלה לזהות לא רק יסודות, אלא גם ממש מינרלים שונים, שדרגו את היכולת שיש לה כרגע. יהיה לה מקם שמסוגל לחדור חצי קילומטר לתוך הקרקע, שזה גם חשוב בשביל להבין את המבנה הפנימי, זה ממש ממש מרשים, והיא תאסוף גם דגימות קרקע שהמטרה שלהם יהיה להחזיר אותם חזרה לכדור הארץ ברגע שתהיה את הטכנולוגיה לעשות את זה, מתישהו, שזה עוד אפשר להתווכח עד כמה זה באמת נחוץ, אבל כרגע אין לנו עדיין את היכולת הזו, ואחד הדברים... זה תסתובב עם זה ככה עשרות שנים? זה עוד לא לגמרי בטוח, הם עוד לא החליטו, כי יש עדיין דיון אם אולי חצי מזה היא כן תזרוק ברגע שזה יתמלא, או כל מיני אפשרויות כאלה. אם היא תיסע לאט כמו קיוריוסיטי, אז היא גם לא תתרחק הרבה, זה לא שהיא תיעלם. דבר נוסף שהולך להיות שם, זה גם קיוריוסיטי, שנמצאת עכשיו על מאדים, יש לה מכשיר שנועד לגלות ולמדוד כמויות של קרינה, בשביל שאפשר יהיה לדעת יותר פרטים לגבי קיום חיים אנושיים שם בעתיד, כאשר התחילו לטוס לשם אנשים. מה שרוצים הפעם, בהמשך של המחקר לגבי קיום אנשים על מאדים, זה לשים עליה איזשהו מכשיר שמסוגל כבר לייצר חמצן מפחמן דו-חמצני, או במילים אחרות לשחרר את החמצן שקלו בתוך הפחמן הדו-חמצני, בשביל שמכשיר עתידי יוכל לטוס לשם ולהקדים את הצוות האנושי שיגיע, ולהתחיל לאגור חמצן במיכלים בשביל שאפשר יהיה להתחיל להשתמש בו כאשר יהיו שם אנשים. לרגע חשבתי שאתה הולך להגיד שזה הניסיון הראשון בטרפורמינג, כן. זה נשמע כמו טרפורמינג. לבנות אטמוספירה, כן. זה טרפורמינג מאוד מאוד מאוד איטי. מאוד איטי. איך הם יאגרו את החמצן? במה? הרעיון הוא כרגע רק לגבי הרובר הזה לבדוק את הטכנולוגיה, שאנחנו יודעים לייצר מכשירים שעושים דברים כאלה ושמחזיקים מעמד לאורך זמן בסביבה של מאדים. בהמשך אפשר לשלוח מחלים או מחלים מתנפחים או לא יודע, לפתור את הבעיות האלה. אבל כרגע רק במידה קטנה. כשנסיים את כל ההתעללות הזאת במאדים, ואז נגלה שיש שם חיים, הם יתייגו אותנו בתור האויב מספר אחת, ולא יקבלו אותנו שם. אם עוד לא עשו את זה, אז כנראה שהם די טמבלים. חיים, חיים שעליהם. רובוטים עם לייזר. כן, זה כמו הסיפור של אסימוב, על הרובוטים שיורדים לצדק בשביל לחקור שם את היצורים התבוניים שנמצאים שם, כי יום אחד, בגלל הכמות שלהם, הם יכבשו את מערכת השמש, ורק בזכות זה שהיצורים האלה רואים את הרובוטים האימתניים האלה שמסוגלים להשתכשך שם בבריכות של החומצה ולשרוד בכבידה הזו בקלות ולהרים דברים מאוד מאוד כבדים, אז הם משתעבדים לרובוטים האלה ולבני האדם ונכנעים עוד לפני שבכלל באו אותם במגע. אז אולי זה לטובתנו. זה מהסיפורים המוצדקים ללא ספק. את זוכרת את השם שלו? לא, אבל יש לי אהוד פה בצד, אז אני אשאל אותו, ואתם תמשיכו לדבר. בסדר, אז תשאלי אותו בינתיים, אבל אנחנו מנסים להבין כרגע לאן אנחנו יכולים להגיע בעתיד, וכרגע אנחנו יודעים שכנראה טכנולוגית הבעיות האלה פתירות, אבל עוד לא עשינו את זה אף פעם, אז אנחנו רוצים שהבעיות האלה יהיו פתורות, עוד לפני שאני אשלח לשם אנשים. זה נשמע לי הגיוני, בשביל לעשות את זה בדרך הבטוחה. אבל אתם מוזמנים להביע את דעתכם, זה שונה משלי. קרן, יש לנו עוד שאלות מהקהל? אני לא יכולה לענות, כי אני בדיוק עושה פסלעוד, אבל שנייה, רגע, רגע. יש לנו עוד קהל? אנחנו רוצים אותך מולטי-טאסקינג. אני ממלטטת את הטאסקינג. לא, אין לנו כרגע שאלות מהקהל, אז אפשר לעבור עליו. או שאני יכולה להראות שוב את האנימציה המופלאה שלי, של רוזטה, פילאי, ו... אהה, הנה, זה קניה בקנה מידה. זה אפילו בתלת מימד. קצת בתלת מימד, כן. אני מחכה שמישהו יגיד לי שזה קנה המידה ההפוך. את פירקת את המידה. אני לא מוצאת שכלה. הנה. כן, מה את עושה? טוב, אז עוד דבר אחד קטן אני אספיק להגיד לפני שאנחנו מסיימים. אתה תגיד דברים לפני שאנחנו מסיימים, ואני עדיין מבררת משהו של הסיפור או של אסימוב. בסדר, חללית נחמדה שנקראת ונוס אקספרס, הנה תמונה שלה, אני חושב, הנה תמונה שלה. שהיא חללית שמקיפה את נוגה כבר מ-2006, אם אני זוכר נכון, חללית של סוכנות החלל האירופאית, שחוקרת את נוגה כבר הרבה מאוד זמן, ולמעשה היא סיימה את המשימה שלה. ובשביל לסיים את המשימה, במקום סתם לרסק אותה לתוך הקרקע של נוגה, החליטו להטיס אותה בתוך האטמוספירה של נוגה, לתת לה לצלול לעומק של אטמוספירה מאוד מאוד עבה, לעומק של 130 קילומטר נדמה לי, ולראות מה קורה לה, ולדגום את האטמוספירה ולבדוק מה אפשר ללמוד תוך כדי. וציפו שאולי היא לא תשרוד את זה, אבל מילא, היא סיימה כבר את העבודה שלה. מה שקרה בפועל זה... מה? זה לא ענני מתן או משהו יש שם? יש שם ענני חומצה גופרתית ועוד כל מיני, זה מאוד תלוי באיזה גובה, אני חושב שהחומצה הגופרתית היא לא בגובה הזה. בכל אופן, היא צללה לאטמוספירה, יצאה מהצד השני כאילו כלום. אז אמרו, טוב, בואו נעשה את זה שוב. וגם את זה היא שרדה, אז בינתיים הולך ליופי, עדיין שם. מה שכן, כרגע היא במסלול שלא נכנס לאטמוספירה, אבל כבר לא נשאר לה יותר מדי דלק, מה שאומר שעד סוף 2014 כנראה בדרך זו או אחרת היא תמצא את דרכה על הקרקע של נוגה ותסיים את המשימה שם. או שהיא תחליט שניסינו להרוג אותה, והיא תתפתח ותחזור למקום. הנקודה... אחד עם האנשים הירוקים במאדים. הנקודה קצת עצובה מבחינתי, זה שאחרי שהיא תסיים את משימתה, אז לא תהיה יותר משימה לנוגה בעתיד הקרוב. החללית הבאה שיש לה סיכוי להגיע לנוגה, זו חללית יפנית שנקראת הקצוקי, שניסתה להגיע לשם לפני כמה שנים ונכשלה, וכרגע מסתובבת לסביב השמש, ומחכה להזדמנות הבאה שתקרה בעוד שנתיים. אני מקווה שהתקלה במערכת ההנאה שלה תיפטר עד אז. מנצלים אותה שם לפחות סביב השמש? אני חושב שהיא די קבויה או באיזשהו מצב תרדמת כזו בשבילו לבזבז את המכשירים שעליה, אבל זו בהחלט חללית בקנה מידה רציני מאוד, היא יכולה לעשות עבודה מאוד יפה אם היא תצליח ללכוד את נוגה. כן, ולאור זה שגם מסנג'ר שנמצאת סביב כוכב חמה הולכת לסיים את חייה, והחללית הבאה רק בעוד כמה שנים, אז אנחנו נשאר בעצם עם כמעט בלי חלליות במערכת השמש הפנימית, למעט סביב מאדים וכדור הארץ. זה קצת חבל להשאיר את הפלנטות האלה שנה. עדיין יש הרבה מה ללמוד עליהם בשביל העתיד. אז בינתיים, אהוד ענה לי, אהוד מימון, a.k.a. העורך הנשגב, האדם הנפלא, שבבקשה, בבקשה, תפסיק לשלוח לי את הסיפורים שלי לשכתוב, אני לא מסוגלת יותר להסתכל על המילים האלה. אומר ניצחון שלו בכוונה, ואיתי צור מוסיף שזה מופיע בספר בארץ הרובוטים בעמוד 31, אבל אני מתארת לעצמי שהוא מתכוון להוצאה ישנה, מכיוון שעכשיו הוציאו מחדש את כל הסיפורים שלו אסימוב. בתרגום של רמי שלהבת, שהוא גם כן עורך ומתרגם אהוב במיוחד על חברי המערכת, אז זה כנראה בתרגום החדש שלו. בקיצור, ניצחון שלו בכוונה. אחד הסיפורים המוצדקים והמוצלחים. נכון. יש עוד כמה, קרן. כן, יש לו סיפורים הרבה יותר מוצלחים היום. זה בעיקר סיפור עם רעיון נחמד. אוקיי. We are nearing the end. נכון, the end is near. The end is near. והוא יבוא בצורה של אסטרואיד ענק שיתקוף אותנו. אז זה שביט. שמעתי מישהי שאומרת שההבדל ביניהם הוא לא כזה משמעותי. אם יש לו צורה כזו נחמדה וחייכנית, אז אולי זה יקל קצת על הסוף. anyway, לצופים שלנו, תודה רבה שאתם סובלים אותנו ואת התקלות שלנו. תודה. אם יש עדיין שאלות או שיהיו לכם שאלות בהמשך, אתם יכולים להוסיף אותם ביוטיוב או בפייסבוק, ואנחנו נראה אותם ונגיב עליהם, ונשתדל גם לענות למה שאם התכוונתם. ואנחנו נתראה בעוד שבועיים עם כנראה עוד תמונות מרוזטה ונושאים חדשים ומעניינים אחרים. ונקווה שכל הבלגן שקורה בארץ ייגמר עד אז, ותשמרו על עצמכם ולהתראות בינתיים. ובהצלחה עופר, לא יקרה לך שום דבר. ביי!